Más sáv. Immár 2 éve folyamatosan beszélünk arról az internetes szolgáltatásról, amely alaposan felforgatta a zenekiadók életét és magát az internetet, na meg a szerzői jogvédelmet. A Napsterről van szó, amely igen rövid idő alatt futott be nagyívű karriert, és bizonyos körökben a bűn és a lopás szinonimájaként, más körökben pedig a zeneterjesztés új lehetőségeként jelent meg, illetve legfőképpen ingyenes zenecserélgető rendszerként. A mai hírekből az derült ki, hogy Péter bíró már holnap olyan döntést hozhat, amely alapján akár azonnal leállíthatják azt a szolgáltatást, amelynek jelenleg 55 millió felhasználója van. Igen, jól hallották, 55 millió. Nem is tudom, hogy van-e még olyan szolgáltatás a világon, amelynek ennyi használója lenne. Igazán impozáns szám, bár szinte törvényszerű, hogy egy ingyenes és jó szolgáltatásnak hamar sok barátja legyen. Ezért aztán nem is hiszek igazán azokban a jóslatokban, hogyha netán mégis megmarad a Napster, és pár hónap múlva előfizetésessé teszik, akkor ennek az 55 milliós tábornak a jelentősebb fele hajlandó lenne a pénztárcájába nyúlni. Már említettem e helyen, hogy sokkal valószínűbb egy második Napster elindítása, amely már nem is egy tetten érhető cég szolgáltatása lesz, ám ugyanazt a funkciót tölti be. És akkor mi lesz a következő jogi lépés? Leállítják magát az internetet is? Az a baj, hogy erről már talán lemaradtak. És mi van, ha beindul a zenén kívül más tartalma, könyvek, filmek, ingyenes cserélgető rendszere? Nekem úgy tűnik, hogy a Napster csak egy úttörő volt, amely első fecskeként még nem csinált nyarat, de valami méreható változás előbb-utóbb biztos, hogy lesz. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A szó elszáll, a hírszipolka megmarad a műsorban. Ne fenyegessük e-mailben az amerikai elnököt, könnyen börtönbe kerülhetünk. Folytatódik internetes névadási sorozatunk ezúttal a szóviccekkel. A net doktornő pedig ahhoz ad tanácsot, hogy kivel érdemes szóba állni a világhálón. Veszélyben az ártatlanság, alternatívák a gyerekeket veszélyeztető online bűncselekmények kapcsán. PC tipp a notebook választáshoz, avagy mivel mehetünk a Balatonra DVD-t nézni. Szó lesz a nagysebességű mobiltelefonokról, és ha sikerül, akkor a vége felé mesélünk a mesés CD-romról itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Szóval, aki tud az internetes nevekből szóviccet mondani, bátran hívjon bennünket a számunk 328-85-55. A webcímünk net.hu/modemidok, így kell pontosan írni, ezt a honlapot a Hungary Network gondozza, és megkereshetők vagyunk természetesen a gyalogló cseten is, mégpedig a Csüti-Csati szobában, ahol most Varga Gábor bóklászik nevünkben. Hát az túlzás, hogy bóklászom, megy előre, még egymagam vagyok, de legalább operátor jogokkal rendelkezem, úgyhogy biztatnék minden hallgatózat. Kivághatod a senkit. 6.gyalogló.hu címet felkeresve keresse a Csüti-Csati szobát. A gyalogló chat vendégeinek szerintem küldjük. Atomba bejött, ő az első vendég. Üdvözöljük Atombát. És szerintem a többiek is jönnek majd nem sokára, úgyhogy várjuk majd a vendégeket a Csüti-Csatin. És ahogy a hangokból is hallható volt, itt van a stúdióban Kicsi Gerszony, a netdoktornőnk, Bódi Zoltán netnyelvészünk, és Dragon György, a hírsziporkázó. Hát akkor halljuk az e-heti híreket. Kedves Kitzinger szonya már 2 extra hangeffektussal is sikeresen fűszerezte a mai műsor. Slit hang a műsor elején. Igen, a műsor elején ez a cipzár hang, nagyon jó pofa volt. Minden esetre nagyon örültem neki, hogy Napsterrel kezdted a mai műsort, ugyanis nem 55 millió felhasználó van, hanem 3-mal kevesebb, mert legalábbis én 4 néven vagyok fönt. Tehát mondjuk ebből kiindulva. Akkor 54.999.997. Igen, pontosan. Illetve... Van egy hírem, ne ragudjatok. A cseten 2 Csüti-Csati szoba lett hirtelen. Hoppá. Egy nagybetűkkel és egy kisbetűkkel. Most már a kisbetűs eltűnt, de az előbb lenyomtuk a kisbetűset. Igen. 4-en vagyunk, csak 2-en. Ez fontos hír volt. És igen, nagyon örülök, hogy az előbb véletlenül eltévesztetted a műsor honlapjának a címét, és azt mondtad, hogy net.hu/modemidők, ugyanis az első hírünk pont az, hogy jegyezhetőek most már az európai doménnevek. Ez azt jelenti... Beépített hiba volt, most már leülöm. Direkt, hát edzettünk rám már napot óta, ezt most már bevallhatjuk. Bejegyezhetőek cirilbetűs, kínai betűs, görög betűs és magyar ékezetes betűs. Úgyhogy rögtön helyesbítsünk is, hogy nem csak az európai. Nem csak az európaiak. Igazából az a hír, hogy bocsánat, hogy beleszólok, hogy nyugodtan. Az elmúlt évben a távol-keleti internet felhasználók és a honlapok, távol-keleti nyelven szóló honlapok száma nőtt döbbenetes nagy mértékben, és ennek köszönhető az, hogy már kisebbségben van az interneten az angol nyelvű honlapoknak a száma, ezért hírez de nyelvi most szempontból. Várjál, akkor most a kínai jelek is megjelennek a webcímekben? A miénkben nem, de a kínaiakéban igen. Aha, na de akkor itt most csorbulni fog az átjárhatóság, nem? Nem, szerintem egyáltalán nem fog csorbulni. Mert ha neked, te tudsz kínaiul és kínai billentyűzeted van, akkor nyugodtan beírhatod, hogy www.xianyang.micsoda. Na de ha nincs, akkor viszont nem tudom beírni. Hát és ha nincs kínai billentyűzeted, akkor még tudsz kínaiul? Lehet, hogy meg szeretném nézni ezt a honlapot. Nem? Hát de hogy nézed meg, hogyha nincsen nem tudsz kínaiul? Hát nem biztos, hogy tudok, de mondjuk meg szeretnénk nézni egy képet, mert az ott van. Vagy le akarok tölteni egy hangot. Ez elég érdekes lesz. Az IP címe így is úgy is megmarad. Tehát az a szám, az a négy jegyű szám, hogy 195.43.12.21, az ugyanaz marad, csak másképp hivatkoznak rá. Magyarországon is elindult ez a bejegyzés, olyan nevek, mint portál.hu, meg kikötő.hu már is elkeltek. Rohanjunk akkor modemidők.hu-t bejegyezni. Modemidők.hu. Bódizoli.hu, Szilágyi Árpád.hu, szóval ezeket... Neddoktornő. Neddoktornő.hu. Van már e-mail címem, képzeljétek az Ápi bejegyeztetek. Ez gyorsan mondjuk el akkor. Neddoktornő@hungary.com. Neddoktornő. Így van, egyelőre igen. Ezt majd még később meg elmondjuk. Tehát mindenki rohanjon, hogyha ékezetes neveket akar bejegyeztetni, magyarokat vagy akár európaiakat, cirill, görög és egyéb nyelveken. Aki viszont nem, és ne agyisten olvasgatni akar az interneten, egyszer beszámoltunk még régebben arról, hogy Stephen King folytatásokban akarta közölni első online regényét. Most hát ez csúfosan megbukott a projekt, ugyanis a folytatásokat nem vette meg sok ember, inkább továbbadták egymásnak és úgy olvasgatták. Most a Dreamcatcher nevű, nem sokára megjelenő nagy regényéből, tehát ami nyomtatásban jelenik meg, egy kivonatos változatot lehet online megvenni. Én azért kíváncsi lennék, hogy ennek milyen hatása lesz ezúttal az online könyvpiacra, hogy vajon divatot teremte az, hogy egy 600 oldalas regénynek megjelenik az anzásított változata, és azt megveszi-e bárki is. Hát ez majd kiderül idővel. Kicsit olyan, mint a képregény. Az is egy kicsit ilyen zanzásított változat. Hát mennyire jön át a könyv belőle, ezt nem lehet tudni. Tehát ez körülbelül én úgy gondolom, mint amikor egy regényből filmet készítenek, az nem pontosan ugyanaz. Érdekes betörés történt az amerikai Indiana Egyetemen. Ugye rengeteg hackerről beszélünk, és előbb-utóbb már nagyon unalmasak. Ez viszont egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis a hacker véletlenül eltulajdonította az egyetem 3000 hallgatójának egészségügyi adatait. Hoppá. De kiderült, hogy miért. Ugyanis minden valószínűség szerint nem a Napsteren próbált MP3-okhoz hozzájutni, és elfogyhatott a tárterület, épp ezért feltörte az Indiana Egyetem honlapját, hogy oda helyezhesse el az MP3-ait, és véletlenül, amikor ő töltötte le a fájlokat, ezt a fájlt is gondolom kijelölte, és véletlenül elvitte. Egy Svédországba vezetnek a nyomok, szóval most már újfajta betörés. Most már nem azért törnek be, hogy adatokat szerezzenek, hanem azért, hogy legyen tárhelyük. Abba MP3 volt, nem? Én nem tudom, ez nem derül ki a hírből. Svédországban. Új magyar online játék indul, Droid Arena címmel. Ez is egyfajta ilyen tamagocsi őrület, ilyen droidokat kell összeállítani, és ezekkel kell küzdeni egymással, és össze-vissza szétlőni egymást. Hát a címe Arena, tehát küzdelemről van szó. Ez olyan, mint a pitbullos tamagocsik voltak, ahol egymásnak kellett a... Igen, hálózatban lehetett kötni a tamagocsikat, és megküzdettek egymással. www.droidarena.com. Utolsó hír. Hány magyar online játék van most? Egyébként? Most már legalább 10. Egyre több. Tehát én tesztelgetem a Large Magellan Cloud nevű játékot. Ez a Nagy Magellan felhő, ez egy magyar játék. Nagyon jó lesz, ha majd kész lesz. Egyelőre még hát szerény képességű, de nagyon-nagyon keveset tud. Utolsó hír. Beszéltünk mi a Sega robotkutyájáról. Annak idején a Pucci-nak hívták. Most egy egész robotcsaládot hoztak ki, a Bot Familiát, így hívják őket. C-Bot. Bot Familia. C, azaz C-Bot, a legkisebb modell, ami digitális kijelzőn kommunikál. M-Bot táncolni tud, Y-Bot beszélni tud és szavakat tanul, illetve W-Bot képes járni és akadályokat kikerülni. Azért ez elég nagy funkcionalitás egy robottól. Egyébként bármilyen furcsa, a Pucci-t, azt a Szegának a robotját 12 millió példányban vették meg. Az igen. Akkor ez egy népes família. botékból meg meg lehet csinálni a szabot, a családot. Szabot. Valaki azt mondta, a legújabb robot, szabot áll. Nem csinál semmit. Az egy állrobot. Nekem is van egy hírem, mert most kaptam meg éppen délután az Arany Titán díjnak az eredmény hirdetését egy levélben, és itt számunkra az érdekes, hogy a sok fiatal díjazott közül az év honlapjának a Klik oldalai tartották a legjobbnak az ifjú szörfözők. Tudjátok, mi ez a Klik? Egy újság. Nem. A középiskolások legmenőbb írói körének oldalai. Sose hallottam, ez de gratulálunk Klik. Nekik így most már így utólag. Na, akkor kérdezzünk egyet a játékos kedvű hallgatóktól. Kérdezzük azt a játékos kedvű hallgatóktól, hogy milyen nyelveken lehet európai nyelvek elhangoztak bejegyeztetni. Tehát itt most nem a kínairól van szó. Hanem európai. Európai nyelvekről elhangzott. Mert a kínai is egyre európai. Három olyan különleges, egyik az ilyen magyar és ékezetes, de két különleges nyelv, ami európai és más betűtípust használ, és melyik ez a két nyelv, amin most már be lehet jegyeztetni. Csüti csatin is lehet válaszolni, illetve... Nem, valaki csak azt írta, hogy nem tudja, nem figyelt. Akkor jobban kell figyelni. És telefonon is 328 85 55. Hát ilyen gyorsan még nem válaszolták meg a kérdésünket a hallgatók, és meg a csetelők sem. De először de a csetelők nem, mindig. Csetelők a kérdést. Mindig. Föltehetek a csetelőknek gyorsan egy kérdést. Még egyet? Mert na, még annyira gyorsak voltak. A bot robotoknak a betűtípusait négyféle volt, elmondtuk. Fejtsék már meg. Na, a csüti csatisok. Viszont a telefonosok közül ketten itt vannak a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét! Kihez van szerencsém? Keményfi Imre vagyok, Szentendréről. Nem értem, ne haragudjon. Imre. Keményfi Imre. Imre. Szentendréről. És a másik hallgatónk? Lackó György. Lackó György. Kedves György és Imre, önök hívtak fel bennünket először, és az önöké a lehetőség, hogy megválaszoljunk, de mielőtt megválaszolják, előtte döntsük el, hogy lehet majd kiválasztani közülük, hogy ki adhatja meg a pontos választ. Hát ez egy jó kérdés volt. Szerintem mondják a nevüket, mielőtt válaszolnak, és aki gyorsabb. Figyeljük. Hát nem, szerintem mind a ketten tudják, nem? Hát nem lehetne azt, hogy egyet-egyet mondjanak, aztán majd lesz valahogy. Jó, oké. Egyik nyelvet mondja egyikőjük, másikat másik. Aki tovább tud mondani a európai nyelvet. Hát két nyelvről volt szó. Jó, gyorsan, Imre mondjon egyet a két nyelv közül. Görög. És ki volt másik játékosunk? György. György, a másik nyelvet? Orosz. Jó, orosz círió végül is a stimmel. Hát akkor nyerjenek mind a ketten. Nyerjenek mind a ketten, gratulálok önöknek. Önök fognak esetleg bejegyezni majd ilyen európai karakterekkel, vagy akár magyar karakterekkel vett címet? Akár sajátjuk a György, ugye? Ön, az ön nevében is van ékezetes betű. Ja, hát én még gondolkodok rajta. Gondolkodik rajta, akkor ne tegyék le a telefont, mert felírjuk a címüket, és önöké a PC World márciusi száma. Gábor, Csüti Csatin. A Csüti Csatin az első versenyzőnk Atompa volt. Na hát, aki először belépett. Aki először belépett, úgyhogy gratulálunk neki. Lelkes. Mit nyert? Mit nyert? Ő a... megnyert. Mit? Igen, de még nyert még valami mást is. Buli belépőt. Igen, belépőt a gyalogló buliba. Nincs most itt Vitéz Norbi, majd azok jó bulik szoktak lenni. Ismerem a szervezők. Úgyhogy érdemes. Gandalfot. Éppen ezért érdemes. Menjünk tovább. A műsor elején mondtam, hogy érdemes telefonálni névadási szóviccekkel, bár ifjabbik Wild János, aki itt van a vonalban, ugye itt vagy? Igen, sziasztok! Szia, Janó! Ő már délután jelentkezett nálam, hogy tudna mondani ilyen érdekes szóvicceket. Mondjuk ő törzshallgatónk, tehát ezt azért áruljuk. Egyszer el, már játszott is velünk, Janó, ugye? Igen. Mit nyertél? Hát nem igazán játék volt, de telefonáltam. Telefonáltál, jó. Akkor most mondd el nekünk, hogy mivel is hívtál, vagy miért hívtál bennünket. Tehát ilyen szójátékokat gyűjtöttem, az elsők legyenek a weblap címek. Például olyan szavak, ahol a per a szóban szó elejében benne van. Például www.ingyentárhelyszolgáltató.hu perverz, permetező, persze, perc, perec, perforáció, perem, peron, perpatvar, persely, peru és perzsia. Perzsia. Tehát ez úgy hangzik, ugye, hogy per perverz. per permetező. Elvileg így. Per perce. Per perc. De gyakorlatilag nem. Nem, úgy írja le, hogy per és verz. De, igen, de igazából ebben az a vicc, hogy kimondva szóvicc, mert leírva nem. Ezen a ponton jutott eszembe, hogy Janónak be kellene jegyezni egy norvégiai weboldal címét, és akkor meg lehetne csinálni az ifiwildja.no weboldalt, ugye? Nem rossz. Nem rossz. Na, adjuk meg a szót, akkor Bódi Zoltánnak, netnyelvészünknek, mert az info szótár... De várj először, hadd mondja el, Zoli, amit gondol. Info szótár, ugye? És már múlt héten meghirdetted a szóvicceket. Igen, szóviccek. Igazából én még mindig az e-mailben megadható felhasználói neveknél tartok, és ezeknek a legérdekesebb csoportjánál, amelyben valóban van szóvicc, az úgynevezett szónevek. Tehát az interneten választunk magunknak egy önálló személyiséget, egy önálló nevet is, amelyik nem feltétlenül fedi a valósat, ezt már eddig megbeszéltük. Ha nem fedi a valósat, akkor kell kitalálnunk és adnunk magunknak egy új nevet. Ez borzasztó érdekes dolog, hiszen szabadon mindenféle külső adminisztrációs ellenőrzés, kontroll nélkül adhatunk magunknak új nevet, új egyéniséget, akárhányat. Mondasz erre példát? Például van egy ilyen név a gyűjteményemben, hogy Peacemaker, vagy Pyrot. Nagyon érdekes, egy hölgynek a neve az, hogy Fuvola. Hoppá. Címe, telefonszáma. Szexi. Akkor egy úr pedig, aki Robert keresztnevű, azt a nevet adta magának, hogy Robbantó. Tehát Robert, gondolom a Robert az motiválta a Rob előtagot. Meg ilyenek, hogy Citozin, Cantemus, Bookery, Böngyő, csak ugye őt nem lehet használni eddig, de már ezután lehetne használni, és ugye a Böngyő, Böngyőként mindenki azt sem ismeri. Bocsi, Bóbita, Bögre, ez is sajnos hiányzik róla az ékezet. De Bogre. Bogre, igen, hát így néz ki. Nagyon érdekes, itt most körülnéztem a Csüti Csatin, hogy ki milyen becenevekkel lépett be, és van egy ilyen, hogy Csiga, ahol a végén a kukac helyett az a helyett a kukac van. És amit egyébként egy kollégám Csigának nevez. Magát a kukacot. Aha, így szoktam mondani, igen. A saját e-mail címét is, hogy név, Csiga. És jobban is hangzik egyébként. Adjuk csak meg a szót Janónak, hogyha még itt van. Szerintem igen, neki is vannak ilyen. Na és most a következő ilyen nagyobb fejezet, a kukacos dolgok, így írtam fel magamnak. Az első pont ilyen, hogyha Gyuri bejegyeztetne a gon.hu-t, akkor lehetne olyan e-mail címet, hogy dragon.hu, ahol az A egy kukac. Hűha. Ez jó ötlet, jó ötlet. És akkor dr.kukac.gond.hu. Igen. Aztán a következő, amikor a kukacot úgy mondjuk, hogy kukac. Például lehetne ilyen, hogy sajtkukac, emil.hu. Aha. A harmadik verzió pedig a kukacot amerikaiasan mondjuk etnek, és ilyen például az űrből érkező hangok analizálójának a neve SETI at home, SETI kukac home leírva. Aha. Szerintem éheseknek az sokkal jobb, hogy et. Etet pont ő. Köszönjük szépen, Janó, van még valami a sörben? Aztán még az egyéb szójátékok, ez az utolsó. Például kukuriku, ez egy leírva ku, ri és ku. Nem rossz. Aztán van olyan, hogy úgy mondunk egy betűt, mint az ABC-ben, például B-t, azt úgy mondjuk, hogy B. És nem úgy, ahogy a szóban van. Ilyen például az LN példa. Úgyhogy nagy L, nagy N, és egy nagy P, és utána az, hogy LDA. Ugye? Igen, igen. Meg egy kicsit név... így hibás, mert egyenlel van akkor. Ez egyenlel a legkisebb probléma. Közben eszembe jutott valami Bódi Zolinak is, hogy őnek is kedvezünk, mert ugye Andorának a domén neve pont AN, tehát www.bodizolt.an. Meg ilyen például az elemér. LMR. Aztán van az angol thanks, az a köszi, azt úgy írják egyesek, hogy 10x. Sőt, úgy is előfordul ez már, hogy THX, ez volt az eredeti formája ugye az angolban. Nagyon-nagyon hosszan lehetne ezt még folytatni egyébként, és ez már egy kicsit más téma, és már az infoszótárban korábban volt jó néhányszor szó ilyesmiről. Meg akarjuk gyorsítani az írásunkat, különösen a csetelés, a csevegés közben. Hajrá, Csüti Csati! Igen, és itt jönnek ezek a... Hát, egyébként nekem nagyon nem tetszenek. Főleg azok nem tetszenek, amelyik angol eredetű, mert az tényleg igénytelen magyar szövegkörnyezetben. Janó, köszönjük szépen. Várjál, további... Várjál, szerintem tovább gyűjtögesd ezeket, és majd jövő héten még visszatérhetünk a további szavakra. Mivel foglalkozol jövő héten? Hát, ha valami játékos kedvű hallgatunk még mond majd valamit. Jövő héten szeretnék egy kicsit jobban foglalkozni a kimeríthetetlen doménnév tárral, a magyar doménnevek, meg mindenféle egyéb mással is. Nem akarom én ezt nagyon sokáig húzni, de ez egy nagyon érdekes téma még a internetes nevek között. Úgyhogy várjuk a hallgatóknak az ezzel kapcsolatos véleményét meg ötleteit, de most PC tip. Bognár Ákos a PC-vel főszerkesztője. Ugye a PC tip rovatunkban mindig olyan témákat szoktunk elmondani, amit valamilyen szempontból jól használható, vagy tipként, tanácsként elfogadható az olvasók számára. Most valami olyasmit választottál ki a labból, tipként, tanácsként, amit talán nem a legkisebb pénzű olvasóknak szánunk. Két hónapja nyúzom a tesztelőket, hogy adjanak tippet, vajon milyen notebookot érdemes venni, és mi azt hiszem novemberben csináltunk egy nagy tesztet, ahol rengeteg szempontot leírtunk, de amikor az ember tényleg a vásárláshoz érkezik, akkor nagyon sokféle termékkel és azon belül is rengeteg fajtával és alfajtával a teljesítményekben különböznek, tehát rettentő sok mindennel találkozol, és meg kell húzni azt a határt, hogy mire akarod ezt használni, szóval az a legfontosabb, mert most egyre másra jönnek ki az olyan notebookok, amelyek elsősorban a dizájnt, fiatalosságot, jópofaságot helyezik előtérbe. 4-500 ezer forint körüli nettó áron persze lehet kapni már egy ilyen alapváltozatot, amely egy házi használatra tökéletesen megfelel internetezésre, kisebb grafikai programokra, szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, kisebb játékokra is nyugodtan lehet használni. Pont ezzel gondolkodtam, hogy ha az ember otthonra akar számítógépet, akkor nem fontos, hogy az hordozható legyen, vagy picike legyen. Persze, de a divat azért vonulni valamivel. Én például az egyik elsődleges szempont volt, bár butaság, de ha már veszek egy notebookot, akkor tudjon DVD-t lejátszani, és ha megyek Balatonra mondjuk 2 hétre nyaralni, akkor egyszerűen csak a zsebembe vágok néhány DVD-lemezt, mellékelem a notebookot, és akár egy akkumulátorról az autóban tudom nézni. Nem egy elsődleges szempont talán, de egy olyan kiegészítő funkciója, amely a szövegszerkesztés mellett talán mégis érdekessé teszi. Tudsz MP3-akat lejátszani vele. A mai átlag Windows-os környezetben egy Winchester-en 5, 6, 7, 8, 10, 12, 30 gigáig el lehet menni a mobil környezetben is. Viszont lejátszott percben az meg iszonyú sok, akár évekig szólhatna folyamatosan. Hát csak számolt ki, hogy 10-15 CD-det, kedvenc CD-det fölrakod rá, azzal akár egy napig tudod hallgatni. Itt ezt akartam mondani, hogy voltam egy ilyen házi buliban, ahol egy notebook töltötte be a Magnó szerepét, és arról szóltak a diszkószámok. Nem, ideális megoldás. Honod alá csapod, és van egy mobil, ilyen kis jukeboxod. De azért az még egy kicsit túlzás, hogy mondjuk videószerkesztése meg hasonló ilyen erőforrás igényesebb alkalmazásokra használjuk a notebookot. Tehát ugye? Azok a notes gépek azok milliónál kezdődnek, de egy tényleg izmosabb gép, amelyben a videókártya. Az egészben egyébként azt hiszem, hogy talán ami a mobil gépet az otthonitól megkülönbözteti, hogy nem azokra az alkalmazásokra találták ki, amelyek nagy erőforrást igények. Nem azért, mert nem bírja a processzor, hanem akkor ahhoz a videókártyának is olyannak kell lenni, videó kibemenetnek kell lennie. Az újabb notes gépek egyébként ilyenek, hogy van rajtuk már videó sokszor ki és bemenet is, tehát tudsz vele digitalizálni. Is, de az a tapasztalatunk, hogy ez egy fixen telepített gépnél, egy nagy rendszernél sokkal jobban működik. Nem is beszélve arról, hogy azért egy mobilizálható formába kell, tehát CD-re ki kell írni az adatokat, a kész megvágott videókat hatalmas háttértárolókon szoktuk elmenteni, ami egy notes gépnél azért hát hiába van 20-30 gigád, nem biztos, hogy elég. Tehát akkor mi a fő szempont a notebook kiválasztásánál? Minden számítástechnikai berendezésnek a vásárlásakor eldönteni azt, hogy mire kell. Hogyha egy mobil irodát akarunk létrehozni, amelyet néha a játékra is akarunk használni, akkor keresünk egy jó kedvező árfekvésű, akár távol-keleti terméket, azokat 4-500 ezer forintért meg lehet venni. Ezért mindig duplálja körülbelül egy jól felszerelt otthoni számítógépnek, de már arra tökéletesen alkalmas, hogy elinduljunk, és ezt egyaránt tudjuk otthon is és munkára is használni. Szó szerint elindulhatunk vele, akár a munkában. A stúdióban Kitzinger Szonya netdoktornőnk, aki ismét az internetes ismerkedéssel kapcsolatban készült egy bizonyos témával. Igen, a számok bűvöletében indult az adás, zárjuk is le azzal. Tippmesterek, légy szíves, mondjátok meg. Nem zárjuk le. Hát de mindjárt vége, az én mondandóm a vége is lesz szerintem. Mondjátok meg nekem azt, hogy világszerte hány pedofiliának szentelt weblap található, tehát kizárólag annak. Én csak azt tudom megmondani, hogy én hányat láttam, egyet se. De szerintetek hány van? Nem tudom. Na, Gábor, egy tippet akkor legalább. Hát most miért tőlem kérdeztek? Elrontjátok a játékomat. Vajon? Egyszer egyébként valaki pont a gyalogló cseten kérdezte, hogy tudok-e pedofil oldalt 50 mondani. 50 ezer. Mondjuk nem. Én tudtam volna, de csak viccből. Na jó, megmondom, 23 ezer csak pedofiliával foglalkozó. Ez egy nem olyan régi UNESCO jelentésben olvastam. Ugye ezt nyilván mindenki tudja, hogy a pedofil tartalmú anyagok azok főleg Amerikából indulnak ki, és az amerikai fiatalokat célozzák meg. Amerikában 24 millió 10 és 17 éves gyerek internetezik rendszeresen, 20%-ukhoz közeledtek már szexuálisan, 25%-uknak küldtek nem kívánt pornóképeket, és 3%-ukat zaklatták agresszíven ajándékok, pénz vagy levél küldésével, és ezt elégelték meg, képzeljétek el. A szülők, egy szervezete és egy számítástechnikai cég, aki kitalált egy olyan oldalt, aminek a főszereplője egy net sheriff. Kliki, az a neve. Kliki, eredeti. És elvezeti a gyerekeket és szüleiket az online világban rájuk leselkedő veszélyre. Az oldal elé úgy kell leülni, hogy szülő és a gyereke. És vannak ilyen gonosz karakterek, a Patty Moose Pete, a Meet Me Mac és Look at This Louie. Ezek így a rossz figurák, úgy fordíthatnánk le őket. Beszélő nevek, nem, Zoli? Dilly Speed, találkozzunk meg, és ezt kap ki Louis, és ezek a rosszak, és így ráklikkelsz, letölti magad, és akkor hű, hello gyerek, tudnál magadról egy képet küldeni? Körülbelül, és ilyen dumákat nyomnak le, és ezzel mutatja be, úgymond Kliki azt, hogy az ilyesfajta emberek irányában nem szabad közeledni. Ez van a tinédzsereknek. Van a kisebb gyerekeknek, ott van egy ilyen showman leányka, hát ilyen 4-től 10-ig mondjuk. Van egy leányzó, aki egy ilyen kvázi show műsort prezentál, és a függöny mögött el vannak rejtve emberek, és a dumájukat hallott csak, és ki kell találni, hogy melyik az, aki téged lépre akar csalni, úgymond. Én csak egyet nem értek, egy más téma, egy kérdés a net doktornőhöz. Kaptam egy ingyenes SMS küldön keresztül küldött ilyen üzenetet a mobiltelefonomra hétfőn. Sehogy nem tudod, hogy ki küldte. Következő kérdés volt, hogy szia, hogy vagy ma? Nem akarom elárulni, hogy ki vagyok, hadd őrizzem meg az inkognitómat. 777sms.hu. Most ezzel én mit tegyem? Semmit. Szóval... Nem tudsz, mert ugye Gábor ezek nem tud egyelőre visszafejteni, hogy honnan hát, jönnek. Hát, hogyha nagyon akarjuk, meg hogyha nagyon olyan pozícióban van az ember, akkor esetleg ki lehet találni, de egyébként nincs túl sok esély, tehát túl sok munkát kellene belefektetni abba. Ez is olyan valamilyen perverz dolog. Szerintem hogy... inkább valaki csak viccelni akart veled, és nem jött ére igazán a poénra. Folyamatosan zaklat, vagy csak egyébként? Egy ilyen jött. Aha. Szerencsére nem zaklat. Hát szerintem ne tulajdonítsd neki. Vírusok nincsenek? Ami rádiótelefonra van, és szépen letörje a SIM-kártyámat, vagy mit tudom, használhatatlan lehet. Még nincsenek olyan vírusok, de amint egyre bonyolultabb szoftverrel fognak rendelkezni a mobiltelefonok, hogy majd előfordul. Ugyanúgy, ahogy a palmtopokra például már írnak vírusokat. Uramisten! Visszatérve még egy kicsit az animált sheriffhez, az a rossz az oldalban, hogy nagyon nevetségesek ezek a figurák. Tehát oda kapcsolok a Cartoon Networkre, és a gonoszok vannak onnan, ezen az oldalon, és nem tudom komolyan venni őket. Tehát nagyon jó az ötlet az, hogy a szülővel le kéne ülni, megnézni azt, hogy miféle veszélyek leselkedhetnek az emberre, de nem igazán rettenek meg ezektől a figuráktól. Képzeljétek el, magyar keresőkben megnéztem, hogy milyen oldalak találhatók a pedofiliával kapcsolatban. A freeweb.hu per pedocrash oldalt találtam, ami egy olyan oldal, ahol regisztráltathatod magad, hogyha regisztráltatod magad, kapsz egy logót, amit a honlapodra feltesznek. Na most ezzel azt igazolod, hogy a te oldalaidon pedofil tartalmak nem jelennek meg. Egy hónapon keresztül vagy havonta ellenőrzik ezt az oldalt, és hogyha mégis megjelenik ilyen tartalom, akkor feljelentenek téged a szolgáltatónál. Már megértem, hogy egy pedofil oldalt ajánlasz. Időközben azért nem szólaltam meg, mert fényképeztem, és ez a múlt heti adásra is egyfajta reakció, hiszen akkor egy olvasó leveléből idéztem, aki szeretett volna Kitzinger Szonyáról, Nerdoktorról képet kapni, ez majd megjelenik a honlapunkon, de most eddig tartott a műsor. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidoc. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.